بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم سورة الشورى دا مکی سورۃ تے درے پنزوس آیتونا دے ترتیب قرآنی پلے حاصرا دعا چلو اختم سورۃ تے آ ترتیب نزولی پلے حاصرا دواش پیتم دے بعد حامیم سجدہ و قبل زخرف تے پاست حامیم سجدہ مخید صورت زخرف نا نزل شوئے دے زمانے نزول دور آخر دا مکہ معظمے دے دا دی صورت ربط و مناسبت مخید سرا پا دی صورت کی دا دعائم اعتراض جواب دے دیو بے اعتراض کول چے پا مخ کی کتابونو کے چے منصوب دی انبیاؤ اولیاؤ تا پاغو کتابونو کے مکتوب دی لکل دی چے دا غیر اللہ بلنا کوئی آپا دی کے چا تاثیر شتا مخ کینیو کتابونو کے لکل دی دید پر جواب داده چه دا د باغیانو تحریک ته د باغیانو مکتوب ده زګه چې ټولو انبیاو تا صرف د توحید وحی شوی ری ها د الله د توحید وحی شوی ری غیر الله بلنا دا په هر نبی د هر نبی په دین کې ناجایز وا ها دا دعوا بورست ذکر شی شرع لکم من الدین ما وصبی نوحا والذی اوحینا جایز کرده ده تاسو ده پرد دین نا آغا شی چه وصیت کرده ده پدی سر نوح علیہ السلام آغا چه منگا وحی کرده ده ابراہیم علیہ السلام تا نور پیغمبرانو پدی صورت کے دوا دعوی دی ها اول دعوا د توحید وحی ټولو انبیاء ته شوی دی ها چې خاص ته الله رب العالمین نا غواړ یې غنا بلنه کوي هغه نه بلنه کوي غنا یې غواړې ها پیغمبر سلیمان داولا داوا وحا توحید ټولو انبیاو تا وحی شوی دے چه خاص دا اللہ نا بلنا کوئی آدوائم دوائم داوا چا دے دا دین خلاف دا باغیانو تحریک تے ہا دا دین خلاف دا باغیانو تحریک تے دا دی دوارو متعلق آیتو ندی بیا بیا امور دفع عذاب ظلم ما کوئی شرک ما کوئی احسان کوئی پہ ابتدا کے تمہید آپ درمیان کے ددرو اعتراضونو جوابونا آپ آخر کے یو دلیل وحی آیو دلیل عقلی بسم اللہ اللذی احاطا بصفات الکمال خاص پنم دا اللہ ونے چے حاتے کڑیری بصفات دا کمال الرحمن الذي عمت رحمته سائر حلقی مهربان دی هغه ذات چې عام دی رحمت دی ټولو مخلوقات او تا الرحیم الذی خص اولیاء بشر المتفق بین الانبیاء بخون کې دی هغه ذات چې خص کړي دوستان خپل هغه شریعت باندې چې هغه متفق ته بین الانبیاء پمیند ټولو انبیاءو کې خاص په نوم د الله باندې چې مې روان دي باخون کې زما مدد غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې حامیم عین سین کاف دا د حروف مقطعات نه ده ها الله اکبر ابی معاویه رضی الله تعالی عنہ ده فرمایي سائد عمر بن الخطاب المنبرا فقال يا ايها الناس هل سمع منكم احد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير حاميم عين سين كاف فوسب ابن عباس فقال انا قال حاميم اسم من اسماء الله تعالى قال فعين فقال عاين المولون عذاب يوم بدر قال فسين قال سيعلم الذين ظلموا اي من قلم ينقلبون قال فقاف فسكت فقال ابو ذر ففسر كما قال ابن عباس وقال قاف قارعه من السماء تغشى الناس دا روایت ته دا ابی معاویه رضی الله تعالی عنہ نا دی وای چې عمر رضی الله تعالی عنہ په منبر باندې وخت نو وی فرمایلو اے خلکو تاسو اوریدلې دي یو کس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تفسیر د حامیم عین سین کاف تاسو چاته معلومات شته د دې تفسیر نو فوا سبب نو عباس رضی الله تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس اوچت پورتش ٹوپیو کو اوچت پورتش نا عبداللہ ابن عباس سفر میں ایلو آو جی ماوری دلی دی خان نو عمر سے برطویلو چی حامیم سمانا دے نا عبداللہ ابن عباس برطویلو اسمن من اسماء اللہ تعالی دا نوم دے دا نومنو دا اللہ تعالی نا بیا ورته عمر سے بو فرمایلو فاعین دا عین څه مطلب دی نو هغه ورته ویلو عبدالله ابن عباس عاین المولون عذاب یوم بدرین پسترګو باندې ولی د هغه خلکو چې هغه واپس شوی وو عذاب د ورځې د بدر یعنی عذاب د ورځې د بدری ولی د عمر سے برتویلو چې فسین سین څه معنا ده عبدالله ابن عباس ورته فرمایلو سیعلم الذین ظلموا ایم قلبین ینقلبون زر دی چې پوی بشی ظلمان معلوم بکی ظلمان چې کوم زتا دیو واپس کولی شي ا جهنم تا نو بیا عمر سے برتویلو فقاف د قاف څه معنا ده نو فسکتا ابن عباس ابن عباس سیب چوب شخا نو پدی کے فقام ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ درید ففسر کما قال نو تفسیری بیان کل کسرن گے عبداللہ ابن عباس بیان کرو نو دیویلو چی قاف سمانا دے نو قاف مانا داده قارعتن من السمایتا شناسام دا بیو افت رزی دا اسمان طرفنا چه پتوی بخلق خلق پا پتوی اسمان طرفنا بیو افت رزی ها نو قاف کے قارعیت اشارہ دے ها پہنگم سلیم اللہ اکبر بعض علماء فرمائی حامیم عین سین کاف محمد ابن کاف قریظی رضی اللہ رحمہ اللہ فرمائی اقسم الله بحلمه ومجده وعلوه. اقسم بالله ذا الله بن قسم خرم بحلمه پاغا حلم د الله سره صبر د الله سره ومجدي په لوی د الله سره وعلوه په اولو د الله سره وقدرتي په قدرت الله سره الله يا يعذب من عذب لا اله الا الله چا عذاب نور کوي هغه چاته چې غا پناه حاصل کی په لا اله الا الله سره پیغمبر صلی الله یادا چې پدی کې اشاره ده نمونه د الله تعالی رحمان مجید علیم قدوس قاهر پیغمبر صلی الله علیه و آله القاهر فوق عبادی پیغمبر صلی الله کذالک یوحی الیکام کذالک یوحی الیکا دا دا ولی ترس جواب ده چې تا خو نو یې مسئله کوي مخک خلکو دا مسئله ندی کړی جواب نو یې مسئله ندی اټولو پیغمبرانو دا خبره کړی ده کذالک یوحی یوحی الیکام ام درنګ وحی کول شي تا طرف تا و الیلذین اغو کسانو طرف تا قبل کچ مخک دستانو الله العزیز الحکیم سوک وحی کوي الله تعالی کی چې غالب دی په خپل بدشي ونه حکمت والا دی اغه وحی کوي ها اغه وحی کوي تا تام انور مخکنیو پیغمبرانو ته کړی لري کذالک کما انزل الیک هاذ القران لکه څنګه الله نازل کړی تا طرف ته دا قران کذالک انزل الکتب والصحف علی الانبیاء قبل کا هم درنګي نازل کړی دی الله تعالی کتابونه او صحیفه په انبیاو باندې مخکې دستانه دا نوې خبر نه دی لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص الله په اختیار کې هغه شی نه چې پس مننو کې دی هغه شی نه چې پس مکو کې دی او هو العلی العظیم د الله تعالی او چته العظیم لوی دی تکاد السماواتو قریب دی چې اسمنو نه تفطر نا من فوقینا ټکوډه ټکوډه ورسی کی من فوقینا پاس طرف ته دیو نا د شرک تواجنا والملائکتو عملائک یسبحون بحمد ربهم دا تسبیحات بینوی آغا پا حمد رب خپل باندې آگورا ولکن لم یتفتر لیکن دارون غرزیدو ٹوٹو ٹیٹے والے لئن الملائکت یسبحون زکا چه ملائک چی دیدہ تسبیحات وئی پا حمدنو دا اللہ سران نو زکا ملیک تسبیحات وی نو زکا دا اسمن نندر غرزی گیا وی استافرون للی من فی الارض آب آخنا غوڑی دا ملیک لی من دا پر داغا چا فی الارضی چی پزمکی گیری من المومنین علا خبردار ان اللہ والغفور رحیم یکینا اللہ تعالی بخون کے دے الرحیم محربان دے زجر ما تخویف اخروی والذین اتخذوا من دونه اولیاء آکسان چې جوړ کړی دی مڅه ود الله نه نور خدایان نور اولیاء الله حفیظ علیهم الله نگران دی نگهبان دی په دیو باندې دا چا چې اولیاء جوړ کړی دی غیر الله دیو باندې م الله حفاظت کوونکی دی وما انت علیم بوکیل نیت په دیو باندې بوکیل کرساز ذمہ وار وکذالک اوحینا الیک قرانا عام درنګي مونږه وحي کوم تا طرف تا قران اند دي قران عربيان چې واضح مضمون ولا دي لتون زرم القرا دي د برا چې وډره ایت و ذریعہ دي قران سره ام القران اخلق تما کې معظمه ومن حولا عاشق چې ګر چې پر دي نه دي وتون زره يوم الجمع اتي وډره وي دا غوري دي جمع والی نه چې قیامت ته لاره به فيه شک شبنيشت په دي قیامت کې فريقن فل جنته یو ډله په جنت کې وي وفریقن فی السعیر یوا ډل په جهنم کې ها مړکاو یوا ډل په جنت کې وی یوا ډل په جهنم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فریقن فی الجنت وفریقن فی السعیر فریقن فی الجنة وفریقن فی السعیر یوا ډل په جنت کې وی او بل بل ډل په جهنم کې وی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بریکنا ہوگا آغا بلش وش پایگا مسئلے ون اللہ اکبر اللہ با فیصلہ ہوگی ہاں یو اڈالا با جنت کی یو اڈالا با جہنم کی ہاں ولو شاء اللہ کچرے اللہ ارادہ شیئے لجعل امتن واحدہ ہم خیب گرزوی دے ٹھول امتن واحدہ یو ٹھول گے پتوحید بندے ولیکن یو تخلو من یشاہ فی رحمت ہے لیکن دا خلوی اللہ تعالی چلر چخخی پر رحمت پلکے پتوفیق سر ایمان تا والظالمون والا من ودین ظالمان چری نشتری دا پرمی ولین سکرساز ولا نصیر نیم داری امیت تا خزمین دونی ہی اعادہ زجر اے جوڑکڑی دیو ما سوا دا اللہ نا اولیاء نور اولیاء نور دوستان فاللہ هو الولیو اللہ تعالی دا ولی دے خان دا دوست دے وہو یحیی الموتا دا اللہ تعالی شوندی کئی مڑیو لرا وہو علا کل شین قدیر دا اللہ پارشی بنے قدرت و لرے وما اختلفتم فی من شین آغا چتا سے اختلاف کوئی پدی کی پیو دیوشینا یوشی کے اختلاف کوئی فحکم الاللہ نو دی فیصلہ چرے داس پر لیشوی دے اللہ طرف دا ذالکم اللہ و ربی دو صفتن والا اللہ دے رب زما دے علی توکل تو پدی بند زانس پر ویلے انیب خاص اللہ تزاجزی کوم انیب رجوع کوم فاتر السماوات والارض نوے پیدا کون کے دا سمنو دے والارض و دزمکو دے جعل لکم من انفسکم ازواجا گر زولی دی تاسو فیدے دا پران دا جنس دستاسو نازواجن بی بیانے ازواجن بی بیانے پیگی مسئلے ونے ومن الانعام ازواجا آدھا ڈنگرون آئیں ازواجن جوڑے جوڑے پیدا کری دی نرو مادا جوڑے جوڑی دی یزراو کن فی ہے آچے پیدا کی تاصل را فی پدی کے پیگی مسئلے ونے اللہ اکبر یخلقو کم فر رحمے ویکسرو کم بتزویج پیگی مسئلے ونے تاسو پیدا کوي په بچا دانه د میندو کې ویو کسرو کوم به تزویج آتا سو ډیروي په نکاح خونو سره چې یو بل سره نکاح خونه کوي لیسا کمیسلی شیون نشته ده په شانت د ذات الله او د صفات الله شیون څه شی یعنی الله ذات په شانتا الله صفات په شانتا لیسا ک ذاتی هی و مثلی و صفاتی هی شیون په یو سره ونه بعض علماء فرمائی دا قاب چیدے زیدے لیسا مثلہ شیعون نشتا دے مثل دا اللہ یو شیع اللہ مثل نشتا دے وہو السمیع البصیرم پہنگے مسئلے بنے لیسا کمثلی شیعون نفی دا مثلیت پدی کے پتریکے دا التزام سر دے اے لو کان لہو مثلن واللہ تعالی شیعون لکان مثل مثلی شیعون وہو خلاف حاضر نصر فحاز المحالو للزوم من فرض مثله فمثلو محالون پہنگا مسئلے بنا نشتہ دے پشانتہ دے مثل دے تشہ نفی دے مثلیتی ہوکا پا طریقے دے التزام سرا انہیں کچھرے وے دے دے پرا مثل والا تعالی یو شے وے نو وہ با دے دے پرا مثل دے مثل پہنگا مسئلے بنا وہ با دے دے پرا مثلو مثلی شے ان یعنی مثل دا مثل دا دی یو شیب ہوئے لیکن دا خلاف تا دی نس نہ دے دیکھا اللہ فرمائی لیسا کمثلی شیعون پہنگا مسئلے ونے یادا چھے مثل دا کنیا دے دا ذاتنا او تقرار دا تشبیح تاکید دا پر رے ہاں کاف چھے دے دا تاکید دا پر ذکر کر رے لیسا کمثلی شیعون نیشتا دے پشانتا دا ذات و صفت تا دے شیعون تا شیع وہو سمیع البصیرون او دا اللہ تعالیٰ اوریدن کرے البصیر لیدن کرے لہو ما خالید السماوات خاص اللہ دا پران آ خزانے دا سمنو دا زمکو دی آ فراخی رزق چال رے چخوا خوی تنگوی یکینا دا اللہ پارشی بنے پوئے دے شرع علکو من الدین دعوی دا سورت چھ تمام انبیاء تا دا توحید وقی شوی دے آ دا دین خلاف دا باغیانو تحریک تے یعنی دا غا مکتوب دا باغیانو دے دل رت سے اعتبار نشتا دے شرع علکو من الدین جیس کرے تاسد پر اللہ تعالیٰ دین ما اغا وصبی نوحا چې وصیت کړو پر سرنو علی السلام چې یا قوم عبد الله والذی اوحنا الیک ا چې وحی کول شی وحی کوم تا طرف تا و ما وصی نبی ابراهیم ا چې وصیت کړو پر سر چې توحید ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام ان اقیم الدین اغه بد ویلو امر الله امر کړه ول تعالی ان اقیم الدین چا قائم کې تاسو دین دا دین څه دی توحید ولا تتفرقوا فیه تاسو جداواله ډله بزیما کوي پدې کې کبر علی المشرکین غمیږي په مشرکانو باندې ما هغه مسله توحید تدعوهم الیه چې تور تر بلل کوي هغه طرف تا مشرکانو باندې دا ډېر غمیږي ګرنی الله یشتبی الی من یشا الله غرقی خپل ځان طرف تا چاله چې خوخوي و یهدی الی من ینیب هدایت کوي خپل ځان طرف تا چاته چې نابت ولوي انابت ولوي و ما تفرقوا عن دین الانبیاء دا جواب د سوال مقدر دی چې ګورا ان العلماء یخالفوکا علماء دستا مخالفت کوي جواب همیشه د پرا د حق پرستو خلاف علماء کړه دې پویو خلکو پاس ته علم نه کړه دې زید و عناد و جنه کړه دې پدی باندې مخکې ما پورا تفصیل بیان کړه دې و یره تا خبره ځکه نه منون چې تا خلاف علماء دي تا خلاف عالمان دي ته یو خبره کې دا نور عالمان بلا خبره کې نو دې لپاره جواب کې و ما تفرقوا آدیو نو جدا شوی عن دین الانبیاء د دین د انبیاءونا الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پاس تاغی نا چرق لیو دیو لر علم پاس تا علم نا گمرا شوی و پاس تا علم نا جدا شوی دا حق نا ولی بغیم بینهما دا واجه دا سرکشی اینا بینهما پمیند دیو که زید و اینا دا وجه نا حق نا انکار کرو ولو لا کلمت سبقت می ربی کا دا جواب دے دا سوال مقدار چې بیا ولی نا حلکیگی پکار داری چې دیو حلک شوی وی دیو تب شوی بربت شوی وی خوا ولی دکا چه دا دین دا انبیاؤن خلافک عنادن اللہ جواب کی چې گورا عذاب پخپلے نیتے بندی ری خوا نیتے نمخ کی عذاب نرزی گورا خوا پہ ایک مسارے با ولو لا کلیمت سبقت میں رب کا کچر نوے کلیمہ کچر نوے کلیمہ تروت لیے اور استوالی دا عذاب سرا میں رب کا طرف طرف استان الاجل المسما ترنیٹے مقرر پرے لقضی بینہم فیصلہ بکری شیخ خما خپو میں دریو کی و ان اللذین اورثوا الکتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقینا آکسان چپ میراث کے اور کڑے شو کتاب مم بعدہم پاس دی غٹ ملیانو نا لفی شک منو مریوان خما خپ شکری من هو دی توحید عقیده نا مریبا بے قرار دی سخ شکری ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقینا آکسان اورسل کتابا چې په میراث کې وړه و کتاب پاس ته دی غټو مليانو نه وړه وړه مليان پاتې شو فلذالک فدو بیان د عمر عشر للمؤمنین فلذالک فدو دی د وجنا دعوت ورکوا توحید طرف تا اصل کې ترنګیو فلذالک فدو اصل کې فدو لذالک فدو اصل کے فدو لذالک فدو نو داولنا فدو حذف شو عدد ویمنا لذالک حذف شو خا نو دیدو وجنا دوارو کے فیر آوڑی رے خا فا او فدو دوارو کے فیر آوڑی رے فدو لذالک فدو نو داولنا فدو حذف شو عدد ویمنا لذالک حذف شو نو زکے فیر آوڑی رے دوارو کے فلذالک فدو پس دیدو جنفدو دعوت ورکو اللہ طرف تا واستقیما مضبوط شا پدی اکی دے بندے پدی دعوت بنی مضبوط شا کماو میرتا لگت سرنگی حکم کو لیشی تاتا واستقیم کماو میرتا ولا تتب احوا آوما تب دریما کو دا خویشات دیو وقل آمنتو بما انزل اللہ اکی داور تاو خیا ہوئے پہ امبر آمنتو ما ایمان راوڑے دے پاگا کتاب انے انزل اللہ آگا چے نزل کرے دے اللہ تعالی من کتاب اندے کتاب نا و امیر تو اما تا حکم کرے شیر عادل بینکم چه زب انصاف کوم په مند تاسو کې الله ربنا وربکم الله رب زمونږه دی او رب د تاسو دی لنا اعمالنا موږ د پر بدلا د عملونه زمونږه ولکم اعمالکم تاسو پر بدلا د عملونه تاسو لا حجت بیننا نشته د جګړه په مند مو کې و بینکم په مند تاسو کې غیر توحید ما سوا د توحید نا الله یجمع بیننا الله به جمع ولر ولی په منځ مو کې په ورځ د قیامت کې ویلای هل مسیر خاص الله طرف ته رجوع ده. جواب د سوال مقدر چې ورسته خلکو ته نقصان دی ها دا خو ټوله ولن یو خلکو نقصان کړي. جواب والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لهم والذین یحاجون آکسان چه باس مباسی کئی فی اللہ پتوحید اللہ کے ممبا دے مستجیب لہو پاس تاخنا چه قبول والے کرشو دے دے دا پرام پاس تاخنا چه قبول تیا کرشو دے دے لران اللہ لران پاس تاخنا چه من لے شو دے اللہ من لے شو دے ویگم سلے بنے نو دین آباد بیا دیو جگڑا کی دا اللہ پتوحید کے آغا کسان چې باس مباسه کئی جگڑی کئی فلی پتوحید اللہ کے ممبا دی مستجیبا لہو پاس تاغینا چه من علی شوی دی اللہ دا پرائین اللہ من علی شوی دی تا اللہ خبرا قبول کری شوی دی خجتو هم دا خزتون دا دیو دلیل بیکار دی باطل دی عند رب امپنی درب دا دیو منی وعلیهم غضبون دیو بنے غصہ دا اللہ دے دیو دا پر عذاب شدید دے پا قیامت کے ہاں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق اللہ تعالی آغا ذاتے چھ نزل کرے دی کتاب بالحق دا پر دا اظہار دا حق اظہار دا حق تا پر قرآن نزل کرے دے والمیزانا وانزل المیزانا آنزل کرے دے تلا میزان چپا غصرا حق و باطل تللی شی یا خودینا مراد سرے قرآن دے اطاعت پو صفت علی صفتی ری شی یا میزان نا تلد میزان مراد دے پیگم سرے بنے چه پاغا کے بیا طول کی گئے خوا وما یدری کل علی سام سشی خبر در کتال ران شاید چه کیامت قریب و نانیج دیوی یستا جلو بیا اللزینا پتلوار سره غواړی دا قیامت آکستان لا یومنون بیا چې یقین کوي په دی باندې آکستان چې مانی راوړی دی مون مشفقون منها ډاریږي د قیامت نه ویعلمون ان الحق پوهیږي چې دا قیامت حق دی الا خبردار ان الذین یمارون فی الساعة یقینا آکستان چې شک شوبه کی په قیامت کې لفی ضلال بعید دا په ګمړی لري کې د حق نه الله لطیف به عباده الله رب العالمین مهربان دے پخپلو بندگانو بندے ورکوی رزق چلری چې خوخوی دا الله طاقتور دے غالب دے پخپلو بچی ونه من کان یرید حرس الاخرہ آسوک چې غواړي په عمل خپل سرا حرس الاخرت فصل الاخرت نزد له فی حرسی زیتواله وکم په فصل لده کې ومن کان یرید حرس الدنیا آسوک چې غواړي په عمل خپل سرا فصل د دنیا فیدا د دنیا نوتی منا ورب کومنگا دل ارد دی دنیا نا وما لہو فی الاخرت من نصیبا نبوی دیر پر پا آخرت کی من نصیب ان سیسا ام لهم شرکاؤ شرعو لہو من الدین متعلق تید دوی میں دعوی سر ام لهم شرکاؤ یشتا دیو دیر پر حیث دران شرعو لکوما لہوما چی جوڑ کری وی دیو دیر پر من الدین دیر دین نا ما اغا دین لم یا زن بے اللہ چھے جزت نوی کڑے خکم نوی کڑے پدی بنے اللہ دا چھے شریکان شتا چھے دیو دا پریزان نا دین جوڑ کرے وی اللہ طرف نا دا دین نوی نو دا نرے قبول دا نرے قبول مشرک زن نا دین جوڑ کرے بیداتی زن نا دین جوڑ کرے ولو لا کلمت الفصل کچرے نوی کلمہ دا فصل دا فیصل آن دا عذاب لقضی بینہما نو خمخاب فیصلہ کری شو پدی بنے نو گورا پمین دیو کے فیصلہ کری شو خوچون کے کلمہ دا فصل دا فیصلے والا آپ خپل وقت بندے دے خان آ تقدیر کے چکم وقت مقرر دے وإن الظالمين لهم عذاب أليم یقینا ظالمان چې دې پر عذاب دې درناک تر ظالمین مشفقین مما کسبو ګوره بت ظالمان چې ډریږي به دا هغه نه چې عمل کړی دی خپل عمل نه ډریږي ګوره وا هو وا کېون ویم دا به وکی پدیو باندې دا به وکی کیږي پدیو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دار والذین آمنوا بشرت آکسان چې ایمان وروړ کړي درست دی عملونه کړی نه قدرت کې پیغمبر باندې فی روضات الجنت و باغیچو د جنتونو کې بوی الہو مایشاون دیو دا پر باغا شمیلوی گی چی دیو خواخوی پا نیز در عبد دیو بنے ذالک هو الفضل الكبیر دا فضل لوی دی دا اللہ طرفنا ذالک اللذی یبشر اللہ و عبادو دا حق جنت تی چل اللہ رب العالمین ذرے ورکی بندگانو خپلو تا آک اسان چی ایمانی روڑے دے عملو نیکنی نیک پتری کے پی عمر بندے آمینو بی حاز شرع ایمان روڑے پتی شریعت بندے قلور تو یہ پیغمبران ترغیب ورکی اتباع تھا کرو یہ پیغمبران لا اسألکم علی اجرا نغوڑم تا سنا علیہ پدی تبلیغ بن اجران پیسے پیسے نغوڑم خوا الا المودت فی القربا مگر محابات و منا پا کرابت تعلیٰ کے خوا دیکھیں مسئلے بنے نو ګوره په قرابت تعالی کې مینا در زنا غواړم نو دا مینا دا اجرت نه دی ها په یو سره باندې دا اجرت نه دی دغه چې اجرت اخته اله شي چې هغه फायदा سړی ته ملويږي نو د دیو مینا مینې کول د پیغمبر سره د الله د پره نو د کی څه फायदा پیغمبر ته نه وا په یو سره باندې الا المودت فی القربا مگر مینا پا کرابت تعلیٰ کے چھے پا نزدیکت تعلیٰ کے پا ایک مسئلے بند یا ایل المودت قل فیل قربا مگر مینا پا خپلولیے کے پا رشتداریے کے یعنی ما رشتدار و سرمینہ و کئی محبات و کئی بوس کی نا اور سرماست ہے زگا جتاسو بوس کی نا اور سرماست ہے نو نور و خلق و نبیت سے گیلا رہے خان پا ایک مسئلے بند تاسو د مارې شته کې او رشتہداریو نو چې تاسو سره مینا محبت نسته تاسو ما سره مینا نکوي نو ګوي کې دا خو بیا پردیو خلګو نه څه ګیلا نشته دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مگر مینا پخپلوالی کې چې د ما کرابات سره مینا محبت وسته او مې یک طرف حسنتن آسو چې کسبو کې حسنتن نه کیه نا زید لهو فیها حسنا دے دا پرفیا پدی پدی نے کیے کہ حسنن خستوال ہے خا بدلا بور کو می وینی کی بنے ولاس اللہ غفور شکور یقینا اللہ بخون گرے شکور قدر کہ ان کے دام یقولون زجر لے بلکہ وئی دیو افترا دی پیغمبر جڑ کری دی پالا بنے درو پیغمبر بنے اللہ بنے درو جڑ کری دی جان نے خبرے کی نو گورا فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهُ کَچِرِ دَ اللَّهُ خَخِرِ کا محری بلا گولے پزرد استابن دے تب پا ایت شیم نپوی دے آبل کل علمی بدردنا ختم کردے وے خو کلا چتا دے بندے دروخ تاڑلی وے والے خان نو تا زرد بنے وہ محر لگولے ہو پا ایت سبم نپوی دے خو چونکہ تا اللہ بنے دروخ ندی تاڑلی نو دی دواجہ نا محری اندر بنے ندے والے یادا فَإِنْ يَشَاءَ إِلَّا كَشَرِ اللَّهُ خَوَخِ يَخْتِمْ قَلْبَكَ قَلْبِ عَلَى قَلْبِكَ نو مہر بولا گوی پزرد ستا بندے یعنی مضبوطوالے براولی یربت عَلَى قَلْبِكَ بے صبر عَلَى عَزَاهُمْ مہر بولا گوی پزرد ستا بندے نے تاپا بوئی پزرد ستا بندے پس صبر سرا پا تکلیف تا دیو بندے چې دیو تا تا تکلیف رسی رسی رسی تا موہ تا زربن با اللہ تعالی و اٹپا ہوئی نو تا بسرا پروام نوی خواہ تا بسرا پروام نوی پہنگو سلیمن ویمخو اللہ الباطل آورا نوی اللہ تعالی باطل ویحق الحق اصابتوی حق لرا بکلیماتی پا حکم خپل سرا انہو علیمن بذات صدور یکینن اللہ تعالی اپوئی دے بذات صدور بے امور سواحب صدور پاو کرنو منے چگا صاحبانو دا سینو کی دے وهو الذي يقبل التوبه الله هغه ذات چې قبلوي توبه ان عبادت د بندګانو خپلنا او مافي کوي دا هغه ګناونو نه او پويږي پاشي باندې جتا شي کو ويستجيب الذين امنوا قبلوي دعاګانې دا کسان چې ایمان راوړل دي عملونه کړي نه په طریقې په عمر باندې ويزيدهم زيتوي دي لره من فضل د فضل خپلنا چې غادي دار الهي دي یعنی کیو کې د چنواله راوړي والکافرون لهم عذاب شدید کافران چې دیو پر عذاب دي سخت ولو بسط الله رزق العبادی جواب د سوال مقدر چې ګورا دومره مهربان ذاته نو خلق لره رزق ولې نزیته وی پکار دار چې خلق لره ډېر رزق ورکړی ډېر پیسې ورکړي الله فرمایي چې آریو سړی پیسې نشي ازماوي اګورا چې ډېر پیسې باندې خلق تور کم بیا بغاوات کوي سرکشي کوي اسکوټ ایمان او دین پرګري نو دې د واجنا گزارې سره ورکوم ولو بسط الله رزقا اکچرے فرخ کرے والا تعالی رزق دا پرد بندگانو خپلو لباقاو فی الارض خماخابا انہی ٹولو بندگانو دا پرخا لی عبادی ہی لی جمعی عبادی لباقاو فی الارض دیو بس سرکشی کرے و بغاوتی بکرے و پس مکے کے ولیکن نزلو بی قدر امائشا لیکن نزلوی اللہ تعالی پا اندازے سراغ چیخو خیوی آر چتا بخپل اندازے روپی پیسے ور گئی انہو بی عبادی خبیر و مسیر یقینا الله په بندګانو خپل باندې خبيرون خبردار دي بصیرون لیدون کړي واهو الذی ينزل الغیث ها الله غ ذاتي چرواری باران مم بعد ما قنتو واستاغنا غیث هغه باران تل شي طلبا چا د فایده ولا باران وی نقصان ولا نوی ها الله نزل وی الغیث باران من بعد ما قنتو واستاغنا چې دیو نو امید شي خلق نو امید شي الله باران نشته ده باران نشته ده اچانک الله باران راووري وایان شر رحمتو اخروی رحمت فل وهو الولی الحمید دال تعالی دوسته الحمید استاله شوری ومن آیات خلق السماوات والارض بل دلیل ده باج ده دلیل ده قدرت الله نا خلق السماوات اغا پیدائش تسمنو دزمکو ده وما بس فیما اغا چه خرشویری پدی دوارو کې بس فیه ما خرشویری پدی دوارو کې آسمان کے ملائک تی طلبا آزمکے کے زمکے کے نور دی زندہ سر شئی نری یا فیہا نا مراد فیہ مانا مراد چے دے دا مفرد دے خا یعنی فیہ مانا فیہا مراد دے صرف پزمکے کے خا صرف پزمکے کے اللہ دا زندہ سر شئی نا خورکڑی دے وما بس فیہا فیہ ما آگا چے خورکڑی پری دوارو کے من دابتن زمکه اسمنو کی من دابتن زنده سر شوینا و حوال جمعیم ازایشا قدیر دالت اللہ پا جمعوالی دیو بانے کلی چه خوخشی قدیر قدرت والا دے تخویف دنیاوی و ما اصابا کمی مصیبتن آغا چه رسی گی تاسو لر مصیبت فبی ما کسبت ایدی کم پس پا سبب دا آغی سر دے چه کسب کری خی لسونو دستاسو ایدی کم لسونو دستاسو ایدین مراد سدی انفوس دی ذکر د جوز مراد نه کول له زګه چې اکثر کرونا په لسنو کې ځکه لسنه ذکر کو ویافون کثیر او رستا کوي مافی کوي د ډیرو نه ان ورستا کی عذاب د ډیرو نه و ما انتم بموجزین فی الارض نیو تاسو مقابله کوونکی زما سره پزما کیږي نیو بچ کی دن کی پزما کیږي و مالک من دون الله نشته تاسو پر ما سوا د الله نه می ولین دوست ولا نصرین امدادی ومن آیاته تخفیف دنیوی بعضی د دلیلو د قدرت الله نه الجواره کشتی دی جازونه دی فل بار په دریاب کې ولاړ دی کل عالمه په شانت د لوی لوی جندو په شانت د لوی لوی غرونو ها ایګو مثال یې باندې ګوره چې بعضې وخت کې سترګې ورته وغړې ته به چې دا غار دی دوره غټ غټ جزونه دي ښه پوهېږم مثالی ون ته به چې دا غار دی غار دا د الله رب العالمین دلیل د قدرت نه یو قدرت دی که نه این یا شا یوسکینې ریحا که چېرې الله خوښه شي یوسکینې ریحا په آرام کې وچلی باد لره په آرام کې وچلی باد لره فیزلل نه روا کېده نو بیا وګرځېږي روا کېده ویلاڑی علی زہری ہی پشاد دریا بننے پہنگیم صلی اللہ علیہ اے گورا این یا شا یوسکین ریحا پہنگیم صلی اللہ علیہ و این یا شا یاسفن ریحا دور سرا عبارت کی محذوف تے ہاں کچره خواخه شید الله آرام آرام سره چلوي بدونه آرام آرام سره چلوي باد نو کیشتي خا نرمه طریقې سره روانوي و ان یشاء یاسفن الريحا کا خواخه شینو باد تیز کی فیوبقهن نو بیا هلاکی کی د کیشتي پیغمبر صلی الله علیه و سلم نو ګور دیږي کې یاسفن الريحا دا عبارت کې معذوف ته فیوبقهن دا د قبیله د علف توه تمنن و ما انبار دا دا د هغه قبیله نه لري عربوی چې علف توه تمنن و ما انبار دا علف توه تمنن ما ورکو هو بوز ما دی دابتا جناور ته مبوز ورکو و ما انبار دا او ب یاخه ینه وسقه توه ما انبار دا ینه ما وروڅ کوله او ب ساړه یاخه ها نو علف تو ها تبنن نو دی سرا و ما ان باردا یعنی ساقی تو ها ما ان باردا نو دیجے که این یشا یسکن ریحا فیزلل نروا کرا و این یشا یاسفن ریحا فیوب کو هننا فیگم صلی اللہ علیہ وسلم ان فی ذالک الآیات یکنن پدی مذکور که خما خدا لیل دا قدرتی لکل صبر ان شکور دا بردار صبر که ان کی شکور چه غادا اللہ دا نعمتنو قدر که اګوره دلته صبر ذکر کړه صبر چون کې په دریاب کې ډېر مصیبتونه دي اډېر نعمتونه دي ها نو دي مصیبتونه چې د اخلاصي پیغام سره بنه نو دي بنه د صبر او کی ځکه ورته صبر یې لري شه او یو بقهن و ان یشاء یاسفن ریحا کا خوخه شي زمونږه تیز او چلوم اوا او یو بقهن یو بقهن بیا حالا که کی دی کشتی ولرا فی ما کسبو پس سبب دا غیستر چی کسبی کردی ویافو ان کسیرنا او مفی کوی ان کسیرن در دیرونا یعنی یو آخر العذاب آنو ورست کوی عذاب دا دیونا ویعلم اللذین یو جادلونا ولیعلم اللذین واو زید دیلا مقدر دی ولیعلم اللذین او دیده پرچه معلوم کیا کسن یو جادلونا فی آیاتنا باس موازی کی پتہ لے لو قدرت زما کے مالہم محیص نشتہ دے دیو پر میں محیص نہ زید تیختے زید تیختے فما اوتی تو من شئن اگر چدر کرے شیتا سلر من شئن تا ہاریو شے دے فمتا الحیات الدنیا دا چکا د ژوند دنیا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دا ټوله دنیا چې تاسو ته څندر کړي شوی دی کا سره سپین دی کا بنگلی دی جاید دونه دی دا څکا د دنیا دی ها متا دی یعنی دی دومره حیثیتم نشته الله په نسب باندې لکه امالو چوینه سره خراب شي او ډیران بری او غرزي یا د مردارې پوټی دی برابرې نشته یا الله تا چې تیغنه صفه کولې شي و ما عند الله خیر و ابقا اگر چې په دې الله باندې دې خیر اون دا ډېر غره دی او ابقا همیشه دې همیشه پاتې کیدون کړي للذین امنوا او کسان پر چې ایمان لرور دې پر رب خپل باندې توکلون ځان سپاري آ کسان یشتنیبون کبائر الاسم چې غا ځنونه بچوي د کبائر او د ګناونو نه غاټو ګناونو او الفوایشا د به حیا کرونا و اذا مغضبوا عقل چې دیو غوسه شي په حق تخپل ځنونو کې هم یا دیو بیا مافی کوي دا عظمت ته ها کله چې غوسه شي نو دیو بیا مافی کوي خو خپل ځنونو په باره کې دین په باره کې چې غوسه شي بیا به مافی نه کوي والذین استجابوا للربهما آکسان چې قبول والے کړي پر رب خپل واقام الصلاه تا ادا کړي دل موږ په کومه طریقې سره و امرهم شورا بینهم امر د دیو کار د دیو شورا بینهم او مشورې سره د خپل مانس کې کارونه په مشورې سره دي و مما رزقناهم ينفقون اګوره چې کار کوي په مشورې کوي نو دي کې برکات وي امیر سره مشوره کاو مشر سره مشوره کاو تا خپل مشوره ورکاو والذین اذا صابهم او بعد د هغه مال نه ما رزقناهم چې ما ور کړی دي ينفقون مما رزقناهم ينفقون ا خرچه کوي والذین اذا صابهم البغي هغه کسان دي چې ورسیږي دیو ته تکلیفه اپ دین کې ینتصرونا دیو بدل اخلی وجزاء سیئاتنا بدلا د بدی سیاتون مثلو دا بدی دی په مثل دی په یو مثال یې یعنی چې څومره تکلیف څوک دار کی نو هغه تکلیف ورکه دا څنګه چې یو کو تک ته وای او پینځه کو تک وای ها دا بنکه فمن عفا هغه څوک چې مفیو کی وصحا جان کے اصلاح پیدا کی فاجرہ علی اللہ اجر دی پلا بندے سوک تکلیف دار کی طور تم مفیو کے انه لا یحب الظالمین یقینا اللہ محبت نستی ظالمینا ذ ظالمان سرا ولا من انتصر بعد ظلمه ا سوک چ بدلے اوغستا پاس مظلومیت نا ظلم مصدر مبنی للمفعول لبعد مظلومیت ہی فاولائک ما علیہم من سبیل دا کسان چی دی نیشتا پا دیو بنی من سبیلنا لار دا ملامتی انما سبیلو یکینا ملامتی پاگو کسانو منی ازلیمون انسا چی ظلم کئی پا خلقو بنده ویبغون فی الارض بغاوت کئی پزمکی که بغیر الحق بغیر دا حقنا زیاده کئی پزمکی بغیر دا حق اولائی کلاو مذابن علیم دیو دا پرا زاب دی علیم درناک ولمن صبر و غفر خمخاغه سوک چې صبر یوک و غفر مفی وکړه ان ذلک لمن عزم الامور یقینا دا د پخو کرون ندی دا د ډیرو مقصدی کرون ندی پیغمبر صلی الله علیه و آله خیرو کې به زیاته نه کې ها یو سړی ته یو کنزلو کی کنه نو تبور ته یو کنزل کا کې وکا جواز اشتا دے که صبر دو که نو دیر سوابی دے نو پخیرو که با ظلم نکوی البتا یا منتقیمو و ایل بہتر دیخا یا منتقیمو یا منتقیمو پیگو مسئلے ونے یا منتقیمو یا بدلی اغسطن کیا یا بدلی اغسطن کیا تما طرفنا دا دی سرینا بدلا واق لیخا پیگو مسئلے ونے ومن یذلل اللہ آسوک چی گمرئی کی اللہ تعالی فمالو من ولی من بعدی نشتا دے پران دوست پاس تا گمرئی کولو دے نا و ترس ظالمینا گوری بتا ظالمان مشرکان لب مارا والا عذاب ہر کل چوری عذاب دا آخرت یقولو نا وی بدیو حال الہ مارا دن اشتاو پسید پر من سبیل سلار دنیا تا خا چی دنیا تا پشم بیا چی تا پسید خا نو اروا الوا د پر دنیا ته نشریت لیکا وتراهم یورزونا اگور بت دیول ر یورزونا علیها پیشی گی با مخ مخ کولے وشی پدی ورد جانم منی خاشعینا پیغمبر صلی الله علیه خاشینا عجزی کون کی بوی من الذل د ذلت تواجنا ینظرونا یو بغوری من طرفن خفینا دا غ نظر خطانا لاندل طرف نہ نظر کئ پا گڑونو دسترگو سراو کئی لکا سڑے شرمی گی دا چه وقال اللذین آمنو وعیب مومنان ان الخاسرین اللذین خسرو یکیناً نقصانی خلق آغا کسان دی خسرو انفضا ما چه پا نقصان کے چولیو زن نخولا و آهلی ایما آغا تبیدار خپلا آگورانی خپلا یوم القیامہ پر رید قیامات کے علا خبردار ان الظالمین فی عذاب مقیم ظالمان پا عذاب دا مشوالی کری وما کان لو من اولیاء نشته دی پر دوستانو نه ین سرونه چې مدد تو کی دی سره ډیری اولیاء منلو پلان کې ولی دی ډینګړې ولی دی پیغام صلی الله علیه الله وای شی ولی باندې سره مدد نه کوي من دون له واسه ود الله نه و من یذلل الله اسو چې گمراه کیلا تلا فمالو من سبیل نشته دی لار دی ایت استجیب لربکم قبول والے او رب خپلتا من قبل ایت یوم ماخ قدرت له دا غوړې جنا لا مرد له چنیشت دی واپس کی دل غیر پر من اللہ طرف تعالی نہ و مالکم من ملجئ نشت دی تاسو پر زیاد پنا یوم ایزن پدی ور دکی و مالکم من نکیر نشت دی تاسو پر من نکیرن د انکار نہ انکار بم نشی کایا ها فین ارزو ګور دمر مسائل وکو بیا فین ارزو کچری دی مخواړول فما ارسلنک علیم حفیظا ننی لگلے تمونگا پا دیو بنی حفیظن زیموار دافع الوابا والوابا والولا دافع الوابا والوابا والکحت والعلم فیگم صلی اللہ علیہ ان علیکا الا البلاغ نشت دے پا تابنی مگر تبلیغ کول لی تابنی صرف تبلیغ کول لی منوانا پنچانا ہے منوانا نہیں و انہا ازازقن الانسانا ای یقینا مونږه کله چې ورورڅ کوم انسان ته مننا خپل طرف نه رحمتنا مهرباني خوشحالي فرحا بیا خوشحال شي پدی بنه په خوشحالي د تکبر سره ها بیا تکبر وګیا وین تو سبم سیه کور سیږي ورته تکلیف به ما قدمت ایدیم په سبب داغه چې مخکې کړي لسونه لسونه خپلو فان الانسان کفور بیا انسان نه شکر وی د الله نعمتونه نه منوي لله ملک السماوات دبل دلیل پیش کوي ها لله ملک السماوات خاص الله په اختیار کې بچی د اسمنو د زمکو ده یخلق ما یشا پیدا کوي هغه چې خوخه یا بولی ما یشا ویناسا ور کوي باخي چلره چې خوخه ویناسا جنا کوي لونه ور کوي ویا بولی ما یشا او ذکورا چاته چې خوخه وی باخي از ذکورا نرینا او یو زوی جوم ذکرانا یا جوړه جوړه ور کوي ذکران نو ویناسا نرینا او جنا کوي ویا جلو ما یشا کی ما اگر زوی چلره چې خوخه یی کی من شاند اینو علیمن قدیر دا اللہ پوئی دے قدرت والا دے خواہ دو پیمان داری ہوئی چھ زمن ورکون کے سوکش اللہ شکا نشا لون ورکون کے سوکش جوڑا جوڑا ورکون کے سوکش شانڈاون کے سوکش اللہ پاک بابا زنگوئی ما زنگاو مڑا مزریو باندے آمدرنگی کپڑو بنے گانڈے ما چوا مخ کے وخال کو ویلو کا ناچی زیرتو نو خواہ وی چا چې پکین لاس باندې څورا غانډه واچول دومره زمانی بکیږي ها ټول لاوره چې خلک لاګیاو پکین لاس یې بغانډه چاوله غبر ډیره سخته و نه بشوا چاوي کنه خو ډیر تکړه تجربه ولا سړی څو نه غبر یو غانډه دی واچولې وی ما وګټل زمان ها او مینس کې ودونه بنو مو ملونه سره ولو وړه وړه مشومان ودا غانډه چاولې ها نو چې ودان وی کول نه زیات درته ملويږي سدوی غانډه واچې دوا زمان درته ملويږي الله درته هدایت وکا وعده چې وی غنه بعد زمان ملويږي او بیا تم برابر خ پلوان وی ورته خزدم برابر بیماران نو بیا بچی زمن الله ورکی ها پیغام سره بیا زیارتونو ګرځیدا ته ضرورت نشته ده بس الله نه غوړه چې الله بچی راکی الله بچی راکی ها نو ګرا لونه خو الله ورکی یا بول من یشاو ایناسا و یا بول من یشاو ذکور نرینا الله ورکی او یوزوی جوم ذکران نو ایناسا جوړه جوړه الله ورکی و یجعل من یشاء حکیم شندوی الله انه علیم الله پوی دے چې زمانو کې د خیر دے کنه د خیر کې شندولو کې د خیر دے قادرون قدرت والا دے اټول ورکوي شي نو پاتې څه شو چې ته په پالو سو کې میخونه ټاکوي یا په کې کرو کې میخونه ټاکوي چې څومره میخونه ټاکوي دومره بچیب د کیږي مړه چې لیوانه دماغ د خراب بچو کیدل ډیر مشکل کار دی چې معمولی خبره نه دی واده بکې لاس پینځل اس لاکه روپیه بلګه هغه نه بعد بیا کا خیر وی کامرا ورته جوړه بیا ورته پالنګ جوړه دا خو اسه ته پلار غټلې دی په نشي مفت ودی ده تکړه وی مفت ودی ده تکړه مفت لاس کې دار کا څنګه واخل لوزکا نو تا خو نه لاس تړې نه خاص تړې دا څه وخت ته باواده کېګا نه هغه خلګو نه تاسو وګه چې کوم خلګو روزګار نشته قسم دې چې واده کې ته څرمن دوزیغه لاس کولا خو ته په دې صرف مزدوریو کې خالی ته واده د پرېوا کمرا جوړې ها دا خو مفت و دونه دی الله پاک تاسو ته درګي پلارونو غټل دي ها مفت خځه در تر اوري بیا هیڅ قدر نه وي قدر سره بیا د خځه قدر نه وي در سره بیا پته شي خبره باندې طلاق ورکه ها لکه چې تا خو له سونه هنري ستړي کنه کله چې تا غټل یې لاس پینځل اسلا کړو پیو مزدوری خوري د کړی وي او د ګرمي او سردیو والے وي کنه هغه نه بعد و د کړو خدای شتا څه تاب د خځې په خېڅه په ولې ها ته بار وخت ورته ټیټاس کې دی چې وا خځې قربان د شم وا خځې ته نه جار شم ته خو ډېر ښه شیخ ډېر ښه نعمت یې د الله خو تا خو خپل سونه ستړي نه شي نو څه موف درته ملاو دی ها پیغام زلی ون خاجی نو ټول سلسله خاتمه کا ها نو بیا به خځې نه طوافونه کوي ګر چاپیر به ورځنه طواف کوي ګرځې به بیت الله غونې ها چې څه وخت تکلیف وکړي که تکلیف ته نه وي کړی بس هیڅ نشته هر وخت ځان نه بوم جوړ کړی بوم خځې باندې رو بچې چې ته بل چېته لاړ شه چا باندې بل چا باندې رو بچه مړه کورونو کې خل ښځو باندې روبونه نه اچوي ها الله د خیر وکړي ښځې سره ګزاره کا ښځه نارم شعر پوهېږم څه لیونې دا د خوشحالي شعر خوشحالي کوه ها په کوته کو ما وایې ها خو بعد سرکش خزی وی غام بس کو تکو تا خوما خوا مکا پی خیگی گا نا سبیا ڈاب نوار که بیام نکی گی نو پستو زینو که لگا لگا کوئی خیر دے ہاں خو چې ډېر نه خوګې دا چې نه یا ایو بچی لګیا شه کنه خځه والا ښا نو مور ورته आवाज وکړه چې یا الله خیر وکړي یا الله خیر وکړي یا الله په تیرو په کر ماګه ها نو هغه سره تیرو ته سوچ نه ودی چې تر بګې په دې بلانډ کې ورته کړه کی ورګه خځه نه وطن خلیګه نو واځه مې اندو باندې الله پکړه خو کا ډېر خځې وی کنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجی وما کان لبشرن ان د مناسب بشر د پر انسان د پر ایو کلمه الله چې خبره وکي د سر الله الا وحیا مگر په ذریعه د وحی سره ها وحی څه معنا به القاء فی القلب بل القاء فی القلب یعنی صرف زړه کې اوردا خبره واچي یو که سم وحی شو ها او من وراء حجاب یا ورسته د پرده نه اور سره خبره وکي ها خبر یو کی پردین اورستا لکه موسی علیہ السلام سره کړی دویم کې سم واخی شو آی اور سره رسولا یرا استاذ فرشتہ جبرئیل فیوحیا باذنه واخی یو کې دیتا په حکم د الله سره ما یشا چې خوخی نو درې کې سم واخی شو ها یو زړه کې ورته خبر اوچي یا خبره اور سره وکي یا ورته فرشتہ راستي انه ولی حکیم دا الله چته حکیم حکمت ولا دی وکذالک اوحینا الیک روحن عام درنګه وحی کوم غتا طرف ته روحن د قران روحن د قران من امرنا په حکم خپل سره پیغام صلی الله ما کنت تدریم الکتاب نفی د علم غیب ما کنت تدری نویتای محمد صلی اللہ علیہ وسلم تدری چه تپوی شوی وی مل کتاب پدی خبری چه کتاب ستا ہوئی ولل ایمان نا تفصیل دی ایمان در تا معلوم وخا نا پا کتاب پوی دی نا پا ایمان تفصیل بنی پوی دی بیا ولکن جعلنا و نورن لیکن گرزولی دی منگا دا قرآن نورن روشنی دی دیت نا حدی بی ایمان نشا حدیت کن چال رم چه خواق ویبین وادی نا دا بندگان اخپلنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي يَقِينًا تَخَيَّل كَوِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَارِ نِغِتَا تخلق تلار خې نېغې طرف تا نېغې لارې طرف تا پېږم څه دی ونه خاجي انې غلار د چا دی ینه د تا ډیوټي څه دی تب قرآن بیانې وحي به بیانې انې غلارې طرف تا خلق تا هدایت کوي نه روانې وو انې غلار څه دی صراط الله الذي لارد الله دے لارد الله دے الله اغزات لہو ما فی السماوات دا اریو سڑی لار نہ دے دا الله لار دے لہو ما فی السماوات خاص الله په اختیار کې بچی د اسمنو د زمکو دے اغه شی نه چې پس منو کې دی اغه شی نه چې پس مکی کې دی نو ګور زمکو کې کوم شی نه دی غدا الله په اختیار کې کای عیسی علی السلام دې ک جبرئیل دې ک نور دی ها او پس مکی کې چې کوم دی دا الله په اختیار دې کې دی کوالی دې ک پیر دی کا پیغمبر دے کا جنات پرشتے دا ٹول پا جناتی دا ٹول پا زمکی کیوں سے یہ کہنا لہو خاص اللہ پہ اختیار کے ما فی السماوات آغا مخلوقات شیونا چے پاس مننو کی دی وما فی الارض آغا چے پا زمکی کی دی نو کا زمکی کی دی کا اسمننو کی دی دا اللہ اختیار نبہار ندی خا دا ٹول دا اللہ پہ اختیار کی دی اللہ بنی زراوار سکنیشتا اللہ اختیاراتی اور بنی اللہ خبردار دکانشه قیامت نه انکار ما کوا چته وې چر د دې مړه ځان جام بوې قیامتونه چې تری د ملای نه چلیوانی دی ها قیامتونه می متونه نشته جنتونه د ځخونه چې ځان نه خبره جوړه کړی دی الله فرمای الا خبردار تنبیه در کئ ورننګ در کئ ها بیگل در تبا جوی بیگل خبردار بونگا در ته لګی سبې تاسو په دې رسپیکل کې بونگا ولا گئی کنه دا خطرناک بونگا دی ها اکل چې امبولیس روان وي مخکې ګاډي جام پی نو بونگا ولا گئی دا بونگا دی الله خبردار ال الله خاص الله طرف تا تسیر الامور واپس کیږي هغه انجام د ټولو کرونو نتیجه د ټولو کرونو به الله ته واپس کیږي په قیامت کې او بیا حساب کتاب کیږي تداونی چې حساب نشته دی قیامت نشته دی الله دې مو تاسو ته پا پدی خبرو دا عمل کولو توفیق نصیب کی. درود شریف شو اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراهیم و علی. په اخلاص سره دعا کوي الله بیماران ته شفا ورکړي. الله رب العالمین کورونه هسپتالونو کې بیماران دي الله تور ته شفا ورکړي. الله رب العالمین چابانه قرضی غربتی خپل خزانو نه امداتو کې بیروزګری الله روزګار کې خیر او برکت وچه. الله رب العالمین جلونو کې مسلمانان دي تی آزاد کې خپل بچو سره ملکتونه وکې. الله رب العالمین اسلامي ملکونه حفاظت وکې. مددی ملک پاکستان حفاظت وکې. اسلامي فوجونو مجاهدینو حفاظت وکې. الله رب العالمین شریح جتنا د چاوی تی پورا کې. الله رب العالمین حاضر جمع ایمان سلامت کې کومزه پوره چې دا आवाज رسیږي د ټولو ایمان سلامت کې کومو کورونو کې چې زنانا نرینا نوستي. الله رب العالمین دیو تاجرونه ثوابونه ورکې. د دیو ذهنونه قران د پر کولاو کې. الله خپل کتاب سره د مؤمنه محبت پیدا وکا. الله رب العالمین د خپل کتاب علم صحیح طریقې سره متراکا. د خپل کتاب د بیان توفیق متراکا. الله رب العالمین دینی مدرسې مرکزونه آباد ولرا. الله رب العالمین سوق دینی مدرسې مرکزونه آبادای. الله تی کورونا آباد کې. الله تی کورونا آباد کې یو مرګر طالبانو لپاره یو خاندار را واستلې او غسکه را واستلې. الله رب العالمین تی قبول منظور کې. الله مشکلاتی حل کې. الله صدقه قبول کې. کور کې مشکلات وی الله صح حاجتونه تی پورا کې. الله رب العالمین هر کې صافتون نه وسته. مسافرانو دعاګانې وختي الله مشکلاتي ورتا تی حاجتونه پورا کې. الله رب العالمین قرضی دی غربت ته الله خپل خزانو نمادت وکې. الله رب العالمین اسباب برابر کې. الله دینی او دنیوی ټول اسباب برابر کې. الله رب العالمین مدرسو اسباب کمزوری دی الله تی اسباب برابر کې. الله قرضی دی تی خپل خزانو نلاندې کې. مشکلات حل کې. الله رب العالمین د دې در ثواب څومره ثواب دی د دې تلاوت ثواب ټول مردگانو مسلمانانو ته د مو تاسو پلار مور نیکونو غورو نیکونو ته تر آدم علیہ السلام پر څومره مردگان شوی دی. الله رب العالمین ټولو ته وروره سوال کې د دې سال ثواب وروره سوال کې. الله رب العالمین تا خزانو کیڅ کمې نشته دي څه عذابونه وي مشکلات وي ورته. الله رب العالمین تی ورزنه لري کې. الله دې تلاوت په سبب باندې دې ثوابونو د ایصال ثواب په سبب باندې الله ټولو ته جنتونه ورکې مشکلات حل کې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.